เสียงอ่านหนังสือ30พรรษาในร่มเงาพระพุทธศาสนาของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโร5มกราคมพุทธศักราช2549ชีวิตในวัยเยาว์คุณแม่แสงล่าได้แต่งงานกับคุณพ่อคำล่าก่อนตั้งครรภ์พระครูบาเจ้าคุณแม่แสงล่านิมิตฝันว่าได้ขึ้นภูเขาไปไหว้พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่เหลืองอร่ามงามมากนักแล้วสะดุ้งตื่นอยู่มาไม่นานนักคุณแม่แสงล่าเริ่มตั้งครรภ์พอตั้งครรภ์ได้ครบ10เดือนก็ได้ให้กำเนิดเด็กชายบุญชุ่มซึ่งเป็นเด็กหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูจากนั้นก็มีเหตุแยกจากพ่อคำล่ากลับไปดูแลแม่อุ้ยนางหลวงที่เคยอยู่ด้วยกันเพราะไม่มีใครดูแลส่วนพ่อคำล่าก็กลับไปดูแลแม่หลวงอุ่นจึงเป็นเหตุให้ต้องแยกกันอยู่เมื่ออายุครบ6เดือนพ่อคำล่าได้มาเยี่ยมซื้อเสื้อผ้ามาฝากลูกด้วยแต่กลับไปไม่นานคุณพ่อก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคบิดกระทันหันถึงแก่กรรมเมื่ออายุ25ปีเท่านั้นเมื่อพระครูบาอายุ4ขวบแม่อุ้ยนางหลวงและคุณแม่แสงล่าได้ย้ายจากบ้านได้ไปอยู่บ้านทาดอนชัยตำบลป่าสักอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่และสมรสใหม่กับนายสมชัยวงคำมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายวีนัทหรือแดงและบุตรหญิง2คนคือเด็กหญิงเอื้องฟ้าซึ่งถูกสุนัข กัดตายเมื่ออายุได้4ขวบและเด็กหญิงอ้อมใจเมื่อแม่อุ้ยนางหลวงได้ถึงแก่กรรมไปครอบครัวของเด็กชายบุญชุ่มยิ่งลำบากมากกว่าเก่าบ้านก็ถูกรื้อขายและอพยพไปอยู่เชิงดอยม่อนเรียบทำกระต๊อบน้อยอยู่กัน 4-5 คนแม่ลูกฝาเรือนก็ไม่มีเวลาฝนตกหลังคาก็รั่วเอามุ้งขาดเป็นเรือนผ้าห่มก็มีผืนเดียวเวลาหน้าหนาวก็หนาวเหน็บต้องนอนผิงไฟเหมือนสุนัขผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อกางเกงก็มีชุดเดียวเวลาไปโรงเรียนก็นุ่งกางเกงลายขาสั้นไปเรื่องอาหารก็ตามมีตามได้เก็บกินเต้าแตงเผือกมันผักผลไม้เพื่อยังชีพไปวันๆบางทีแม่แสงล่าก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวและปลูกหอมกระเทียมได้ข้าวมาเลี้ยงกันวันละลิตร2ลิตรก็เอามาหุงต้มเลี้ยงกันวันไหนข้าวมีน้อยก็เอาต้มใส่เผือกใส่มันบางครั้งก็ได้กินหัวกลอยต่างแทนข้าวบางครั้งได้กินข้าวกับพริกกับเกลือบ้างบางทีแม่แสงล่าไม่สบายไปรับจ้างไม่ได้พระครูบาเจ้าบุญชุ่มและน้องๆก็เที่ยวขอทานขอข้าวตามหมู่บ้านมาเลี้ยงดูกันบางวันก็ได้มากบ้างน้อยบ้างพอประทังชีวิตบางคนก็ด่าว่าต่างๆนานาบางคนก็ใจดีบางคนก็ทุบต่อยตีไล่หมาใส่ท่านก็ไม่ถือสาโกรธแค้นส่วนพ่อเลี้ยงก็ไม่สบายเป็นโรคบวมพองทำงานไม่ได้พระครูบาบุญชุ่มบางทีก็ต้องเก็บใบตองไปแลกข้าวบางทีก็หาฟืนไปขายบางวันก็ไปรับจ้างเก็บถั่วลิสงได้เงินมา1บาท2บาทก็เอาไปซื้อข้าวน้ำมันและพริกเกลือมาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้ชีวิตท่านจะลำบากเพียงใดก็ไม่เคยเป็นเด็กเกเรลักเล็กขโมยน้อยเด็ดขาดแม่แสงล่าจะสอนว่าห้ามลักขโมยของคนอื่นมาโดยเด็ดขาดวันหน้าถ้ามีบุญก็จะสบายได้แลบางวันน้องสนไม่มีใครดูแลพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ก็ฉีกเอาชายผ้าถุงของแม่ผูกขาน้องๆติดกับเสาบ้านเสาเรือนไว้แล้วก็เที่ยวขอทานมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องอุปนิสัยฝักใฝ่ในธรรมะของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มเนื่องจากคุณแม่แสงล่าเป็นคนมีนิสัยใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่อบอ้อมอารีลูกเต้าญาติมิตรพี่ๆน้องๆเป็นผู้รู้จักบุญคุณเสมอชอบทำบุญไปวัดไม่ขาดถึงแม้ว่าความเป็นอยู่จะลำบากยากจนขนาดไหนพอถึงวันพระแม่จะจัดหาอาหารตามมีตามได้ไปใส่บาตรทุกครั้งก่อนที่คุณยายของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มคือยายแม่อุ้ยนางหลวงยังไม่เสียชีวิตดังนั้นเมื่อพระครูบาเจ้าบุญชุ่มอายุได้ 4-5 ปีก็พาไปนอนวัดปฏิบัติธรรมด้วยยายสอนว่าให้ไหว้พระสวดมนต์และภาวนาพุทโธพุทโธตั้งแต่ยังเล็กได้คลุกคลีอยู่กับวัดตั้งแต่ตัวน้อยๆเวลาเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็ติดกับวัดเวลาว่างก็ชอบเข้าไปไหว้พระในวิหารบางทีก็ภาวนาตามร่มไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเท่าที่ท่านจำความได้พระครูบาเจ้าบุญชุ่มไม่ชอบทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เกิดถ้าจำเป็นต้องทานก็เอาคำข้าวจิ้มแต่น้ำแกงบางทีก็ทานข้าวเปล่าๆบางทีก็ทานกับน้ำอ้อยบางทีก็ทานข้าวกับกล้วยไปวันๆคุณแม่แสงล่ารักเอ็นดูพระครูบาเจ้าบุญชุ่มเป็นอย่างยิ่งไม่เคยด่าเคยตีด้วยไม้หรือฝ่ามือแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชีวิตในวัยเยาว์ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มจะทุกข์ยากลำบากแต่ท่านก็เป็นเสมือนเพชรในตมคือจิตใจของท่านที่ได้รับการปลูกฝังคุณงามความดีอยู่เสมอทั้งจากคุณยายและจากคุณแม่จากการคลุกคลีอยู่กับวัดกับพระสงฆ์จึงทำให้จิตใจของเด็กน้อยรู้สึกผูกพันกับบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถูกสั่งสอนให้ขยันหมั่นเรียนเขียนอ่านและสอนให้หมั่นเพียรทำงานทุกอย่างแม่แสงล่าจะใช้ไปซื้อของในตลาดบางทีมีเงินบาทเดียวได้ของมา4อย่างซื้อพริก1สลึงเกลือ1สลึงน้ำมัน1สลึงเมี่ยง1สลึงเป็นต้นเท่าที่จำได้ตอนโตมาแล้วบางทีโรคลมของคุณแม่กำเริบก็ว่าด่าต่างๆด้วยความลืมตัวบ้างเสร็จแล้วพอรู้สึกดีขึ้นคุณแม่จะมาขอขมาลาโทษทุกครั้งโดยการผูกข้อมือรับขวัญให้ทุกครั้งการเดินทางของชีวิตคฤหัสถ์เมื่อช่วงวัยเด็กเคยป่วยด้วยพิษไข้มาลาเรียเกือบเอาชีวิตไม่รอดเป็นช่วงเดียวกับพ่อเลี้ยงก็ป่วยหนักเช่นกันตามความเชื่อของชาวเหนือถ้ามีคนป่วยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันต้องแยกกันอยู่ดังนั้นคุณแม่แสงล่าจึงนำไปฝากไว้กับญาติผู้ใหญ่คือแม่คำพ่อคำล่าส่วนน้องชายเด็กชายวีนัทไปอยู่กับคุณป้าน้องสาวไปอยู่กับพ่อก๋องแม่เพชรช่วงนั้นเด็กชายบุญชุ่มได้พลัดพรากจากญาติพี่น้องรู้สึกสะเทือนใจร้องไห้ตามประสาเด็กทั่วไปที่ต้องแยกกันอยู่ด้วยท่านเป็นพี่ชายคนโตเคยดูแลเลี้ยงดูน้องๆแทนแม่เสมอจึงทำให้รักและผูกพันต่อกันมากแม้การดำเนินชีวิตของท่านได้รับความลำบากทุกยากต่างๆแต่กลับทำให้พระครูบาเจ้าบุญชุ่มมีความเข้มแข็งอดทนเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ดังในช่วงที่ท่านอยู่กับลุงน้อยจันตามีลูกเลี้ยงของลุงเป็นคนเชื้อสายเขมร รังแกบังคับตีต่อยให้ทำงานหนักแต่ท่านก็ไม่ถือสาหาความเพราะท่านผ่านความทุกข์ใหญ่หลวงมามากแล้วเรื่องแค่เนี้ยท่านมีความเข้มแข็งผ่านพ้นไปได้และมีอยู่วันหนึ่งหลังจากหยุดพักจากงานและนั่งพักผ่อนท่านมีนิสัยที่ชอบชุ่มชื่นรื่นเริงจึงขับร้องเล่นซอเมืองเหนืออย่างสบายอารมณ์คนงานในบ้านก็โกรธท่านหาว่าเกียจคร้านเอาก้อนดินใหญ่มาขว้างปาใส่หัวจนเจ็บและมึนงงไปหมดเกือบสลบแต่ท่านก็ไม่บอกเรื่องที่ถูกคนใช้ทำร้ายให้กับคุณลุงคุณป้าเพราะกลัวคนทำจะเดือดร้อนถูกไล่ออกถึงแม้ว่าท่านต้องทำงานหนักแต่ในเรื่องการเรียนหนังสือท่านก็เอาใจใส่ศึกษาหาความรู้จนจบประถมศึกษาปีที่4ด้วยตั้งใจไว้ว่าถ้าหากเรียนจบแล้วจะบรรพชาเป็นสามเณรทันทีกระทั่งเมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรอายุ11ปีได้เข้าศึกษานักธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพุทธศักราช2526สามเณรน้อยใจสิงเมื่อปีพุทธศักราช2517ได้เข้ามาเป็นเด็กวัดโดยมีพ่อลุงทาเอาไปฝากกับเจ้าอธิการศิลป์จิระธรรมโมวัดบ้านได้ตอนท่านอายุได้11ปีหลังจากเป็นเด็กวัดได้3ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรท่านชอบสงบอยากบวชตั้งแต่อายุ 4-5 ปีแล้วในสมัยเป็นเด็กนักเรียนชอบนั่งสมาธิภาวนาไม่ชอบสุงสิงกับใครเวลาว่างก็เดินจงกรมที่สนามหญ้าโรงเรียนจนพวกเพื่อนฝูงว่าท่านเป็นบ้าใครจะว่าอย่างใดไม่สนใจท่านถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าในปีพุทธศักราช2519พระครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโรได้บวชเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้แต่ยาววัยถึงเวลาท่านก็กำหนดขอขมาลุงและป้าแทนพ่อแม่แล้วจึงอาบน้ำและนุ่งผ้าขาวในคืนหนึ่งพอใกล้รุ่งท่านนิมิตเห็นหลวงพ่อปู่องค์หนึ่งแก่ๆผมงอกสักไม้เท้าจากต้นโพใหญ่ที่ในวัดเดินเข้ามาหาท่านแล้วสอนธรรมะกรรมฐานให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธและบอกว่าให้หมั่นภาวนาในภายหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งแก่คนทั่วไปและมนุษย์โลกทั้งหลายแล้วท่านครูบาเท่าก็เดินลับหายไปพอสว่างก็ได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญยืนตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีพระครูหิรัญเขตคณารักษ์วัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่จันเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นองค์พระอุปัชฌาย์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2519ตรงกับเดือน8ขึ้น11ค่ำวันพฤหัสบดีเวลา 9:39 นได้บวชเสร็จเรียบร้อยมีสามเณรที่บรรพชารวมกันทั้งตำบล32รูปปัจจุบันเหลือพระครูบาเจ้าบุญชุ่มองค์เดียวครั้นเสร็จพิธีบรรพชาแล้วก็กลับมาวัดบ้านได้เข้ากรรมฐานภาวนา3วันเริ่มเรียนสวดมนต์ภาวนาทำกิจวัตรต่างๆมีล้างบาตรล้างถ้วยชามทำความสะอาดวัดด่ายหญ้าท่านทำทุกอย่างที่ทำได้ในวัดจำเป็นที่สุดคือการเจริญภาวนาท่านนอนองค์เดียวนอนในกุฏิที่เก็บกระดูกผีตายชอบอยู่ใต้ต้นโพใหญ่พอบวชเป็นสามเณรไม่นานเกือบ1เดือนคนทั้งหลาย ก็เล่าลือกันว่ามีเนนน้อยตนบุญถือกำเนิดที่วัดบ้านได้ทำประสิทธิ์ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็พากันมาทำบุญขอให้ทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ให้สามเณรบุญชุ่มก็บอกว่าเราบวชเป็นเนนใหม่ยังไม่รู้อะไรสักอย่างให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาเองเถอะบางคนก็ขอให้เทศสั่งสอนก็บอกว่ายังไม่รู้อะไรเลยให้พากันหมั่นไหว้พระทำบุญให้ทานรักษาศีล5ข้อให้ดีและภาวนาพุทโธพุทโธไปก็จะได้พ้นทุกข์อารมณ์กรรมฐานโดยพิจารณาอัตถิมีหลวงพ่อทุดงองค์หนึ่งอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบให้พระครูบาเจ้าบุญชุ่มเมื่อท่านรับพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วได้น้อมจิตพิจารณาว่ากระดูกของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้หากนำมากองรวมกันคงกองใหญ่เป็นภูเขาทีเดียวถ้าแยกกันก็กระจัดกระจายอย่างที่เห็นกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกเข่าไปอีกทางหนึ่งกระดูกข้อเท้าไปทางอื่นกระดูกข้อนิ้วเท้าก็กระจัดกระจายไปทางอื่นกระดูกทุกส่วนแยกจากกันไปคนละที่คนละแห่งแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินเป็นจุนไปท่านก็น้อมพิจารณาเข้ามาในกายแห่งตนว่าเอวังธัมโมเอวังอนัตติโตยกกระดูก300ท่อนเป็นอารมณ์กรรมฐานให้เห็นชัดแจ้งในสังขารรูปนามร่างกายอันเน่าเหม็นนี้ไม่ดีไม่งามเป็นอสุภะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาพิจารณาสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาสักอย่างเห็นความเกิดความดับของรูปนามสังขารดังนี้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ยถาภูตญาณทัศนะเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงทุกอย่างบังเกิดความเบื่อหน่ายในกองสังขารทุกทั้งหลายอยากจะพ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายหาทางที่จะพ้นไปจากสังขารทั้งหลายแล้ววางเฉยต่อสังขารทั้งหลายไม่ติดข้องยินดีในสังขารทั้งหลายแล้วมองเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ให้เห็นแจ้งชัดว่านี่คือทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ได้ประสบพบสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อยากได้อันใดไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์จึงพึงกำหนดรู้ทุกข์อย่างนี้แล้วให้รู้เหตุที่ให้เกิดทุกข์คือสมุทัยทำให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากได้ทั้งสามคือกามตัณหาตัณหาในกามารมณ์ทั้งหลายภาวะตัณหาตัณหาในภาวะน้อยใหญ่ความมีความเป็นทั้งหลายวิภวะตัณหาตัณหาในความไม่อยากมีอยากเป็นทุกข์ทั้งหลายเกิดจากตัณหาทั้งสามนี้เมื่อดับตัณหาความอยากได้ก็ดับทุกข์ทั้งปวงตัณหาขยังสัพพะทุกขังชินาติดับตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงแล้วก็มาพิจารณานิโรธความดับทุกวิราคะไม่ต้องคล้องด้วยราคะตัณหาปราศจากไปแล้วปฏิสักโคความสลัดออกแห่งตัณหาทั้งหลายนิโรธความดับสนิทไม่เหลืออาจโยมีอะไรขาดแล้ววัตตะปัจเฉโตตัดวัตตะทั้งสามขาดแล้วคือกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะทั้งสามนี้แหละ นิโรโทติได้ชื่อว่าความดับทุกข์คือพระนิพพานแล้วให้พิจารณาด้วยปัญญาในวิปัสสนาญาณต่อไปถึงมรรคคือหนทางอันดับทุกข์คือมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปโปความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาความพูดวาจาชอบ 4. สัมมากัมมันโตมีการงานอันชอบ 5. สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายาโมมีความเพียรชอบ 7. สัมมาสติมีระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิมีความตั้งใจชอบดังนี้ได้ชื่อว่ามรรคมีองค์8คือเป็นหนทางอันประเสริฐไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าทางนี้เป็นทางให้ถึงซึ่งความดับแห่งกองทุกข์ในวัฏฏะทั้งหลายเราพึงทำภาวนาให้รู้แจ้งแล้วน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ดับความเห็นผิดทั้งหลายอันเป็นปุถุชนอันแน่นหนาไปด้วยกิเลสแล้วน้อมจิตเข้าสู่โลกุตระภูมิแห่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายแล้วมาพิจารณาดูมรรคธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาตลอดสืบเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายรู้ความไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรู้ความจางคลายความกำหนดยินดีในสัพพานิมิตสังขารทั้งหลายรู้ความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายทุกลมหายใจเข้าออกรู้ความสลัดคืนในกองสังขารทั้งหลายหายใจเข้าออกอยู่น้อมจิตเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดจึงได้ชื่อว่าเจริญมรรคญาณต่อไปให้พิจารณาความดับทุกข์ทั้งหลายเป็นนิโรธญาณภละญาณแล้วก็ถึงปัจเจกคณาญาณพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นมรรคสมังคีคือว่าธรรมะทั้งหลายมารวมลงกันในที่เดียวคือสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ภละธรรม5โพชฌงค์7อัตถังคิกะมรรคทั้ง8มารวมลงที่เดียวได้ชื่อว่ามรรคสมังคีแล้วก็น้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้แจ้งแล้วให้รู้แจ้งตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงแล้วก็มาพิจารณาดูว่าเราได้รู้แจ้งในธรรมหรือยังถ้าไม่รู้แจ้งตราบใดก็ละกิเลสไม่ได้ถ้าตรัสรู้แจ้งแล้วกิเลสธรรมทั้งหลายก็ละได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องสงสัยเลยในมรรคผลนิพพานมีจริงทุกอย่างถ้าเราทำจริงต่อมรรคธรรมเราก็จะถึงความดับทุกข์วันหนึ่งเราก็มาพิจารณาดูว่าเราละกิเลสได้เท่าใดเหลืออยู่เท่าใดดูพระอริยะบ้างก็พิจารณาบ้างพิจารณาว่ากิเลสมีเท่าใดตัดขาดเท่าใดสุดแล้วแต่บุญวาสนาปัญญาของใครของมันท่านที่มีปัญญาแก่กล้าจึงจะพิจารณาได้ถ้าบรรลุมรรคขั้นต้นก็มีการตัดกิเลสสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิความยึดมั่นเห็นผิดในกายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมะดับไปศีลพัตตปรามาสความถือศีลไม่มั่นคงลูบคลำศีลก็ดับไปถ้าได้ถึงสกิทาคาก็กระทำให้ความโลภราคะโทสะโมหะส่วนที่หยาบหยาบดับไปถ้าได้ถึงอริยมรรคที่3คือพระอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาอีกก็ตัดกิเลสสังโยชน์ได้อีก2คือกามราคะความยินดีในกามราคะดับอย่างสนิทปฏิฆะความโกรธแค้นพยาบาทดับสนิท ตรงกับคติธรรมคำสอนของท่านครูบาศรีวิชัยให้เป็นคติว่าอู้ร้อยคำบ่เท่าทำให้พอครั้งเดียวตอบแทนบุญคุณบุพการีมาย้อนถึงคุณแม่แสงล่าผู้บังเกิดกล้าวตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรนั้นไม่ได้ยินข่าวคราวว่าคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนแห่งหนใดท่านจึงคิดอะไรหาแม่เป็นอย่างยิ่งเห็นคนอื่นเขาตอนบวชมีพ่อแม่ครบอบอุ่นใจท่านไม่เห็นพ่อและแม่ทำให้ตื้นตันใจน้ำตาตกแต่ก็อดทนเอายังเห็นป้าและลุงอยู่ดูแลเอาใจใส่เมื่อคราวที่ท่านได้ไปเทศที่เชียงใหม่จึงได้ให้คนไปสืบสอบถามหาแม่พอดีเขาไปเจอแม่นั่งขายกล้วยทอดอยู่ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ได้ถามดูก็รู้ว่าแม่มาแต่งงานใหม่กับคนแก่อายุ60กว่าอยู่หลังวัดฟ้อนสร้อยเป็นหมอยาสมุนไพรชื่อว่าพ่อน้อยใจมาชัยเผือกเขาก็บอกว่าลูกได้บวชเป็นเนนแล้วมาเทศอยู่ที่วัดลอยเคราะห์แม่ก็ดีใจตอนกลางคืนแม่และพ่อเลี้ยงคนใหม่ก็มาหาท่านท่านก็ดีใจเป็นที่สุดปลาบปลื้มใจที่ได้พบคุณแม่แม่ก็ร้องไห้เหมือนกันท่านก็ให้ยาและขนมของเล็กๆน้อยๆหลังจากเทศที่วัดลอยเคราะห์เสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมที่บ้านแม่ท่านก็กลับมาอยู่ดอยเวียงแก้วสร้างพระธาตุต่อและในพรรษานั้นแม่ก็ได้ตามมาอยู่ด้วยเป็นช่วงๆมาทำอาหารถวายพระออกพรรษาท่านก็กลับไปเชียงใหม่หลังจากสร้างพระธาตุเสร็จไม่นานไฟป่าก็ลุกลามมาไหม้วัดกุฏิวิหารที่มุงด้วยหญ้าคาไหม้เกลี้ยงหมดท่านได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะทะเลสาบเมืองเชียงแสนบ้านห้วยน้ำรากเป็นวัดเก่าชื่อวัดเกาะป่ามากนออยู่ได้ไม่นานมีความประสงค์จะไปเมืองพงอีกพอไปถึงก็มีคนบอกเล่าว่ามีพระธาตุอยู่บนดอยบนเขาปรักหักพังเหลือแต่กองอิฐการสร้างและบูรณะพระธาตุต่างๆท่านไปจำศีลภาวนาแล้วสร้างพระธาตุขึ้นชื่อว่าพระธาตุงามเมืองดอยท้าววังนั่งเรือไปไปมาๆอยู่ที่เมืองพงนี้เหมือนบ้านเกิดคิดว่าในอดีตชาติคงเคยได้สร้างบารมีในที่นี้หลังจากได้สร้างพระธาตุบ้านป่าคาพระธาตุงามเมืองเสร็จแล้วท่านได้เดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าไปเมืองยองไปกราบพระธาตุหลวงจอมยองกลับมาป่วยเป็นไข้มาเลเรียเกือบตายจากนั้นท่านได้มาเข้าพรรษาที่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหลวงปู่ครูบาเจ้าธรรมชัยเป็นองค์รักษาไข้คุณแม่ก็มาเยี่ยมเยียนตลอดโดยให้น้องชายบวชเนนอยู่ด้วยในพรรษาที่5ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดจอมแจ้งบ้านกาดขี้เหล็กตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณแม่ย่าคำแปงคุณธนิตนิ่มพันธ์คุณตุ๊คุณสมศักดิ์คุณอุไรแล้วเจ้าพ่อน้อยโสพลณเชียงใหม่และญาติโยมหลายๆคนเป็นผู้อุปถากดูแลในพรรษาโยมแม่ก็มาเยี่ยมถือศีลด้วยเป็นบางครั้งบางคราวท่านไปสร้างพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองตำบลเมืองพงประเทศพม่าและได้มาสร้างวัดพระเจ้าล้านทองอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่คุณแม่ก็ตามไปเยี่ยมร่วมทำบุญทุกที่ ในพรรษาที่5นี้ท่านได้เดินทางไปแสวงบุญณประเทศอินเดียได้นำคณะศรัทธาญาติโยมไปกราบสังเวชนียสถาน4แห่งและสถานที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพุทธบิดาจากนั้นได้ไปจาริกแสวงบุญณประเทศศรีลังกามีพระธาตุเขี้ยวแก้วและต้นศรีมหาโพธิ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยมีโยมสุพิธแม้นมนตรีเป็นผู้บริจาคเงินค่าเครื่องบินให้ขออนุโมทนาบุญด้วยท่านได้กลับมาเมืองพงอีกได้สร้างพระธาตุดอกคำแก้วแล้วไปเมืองยองอีกครั้งที่สองได้ไปสร้างพระธาตุจอมแจ้งเมืองยองกลับมาสร้างพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโป่งเมืองพงอีกต่อมาเข้าพรรษาที่7ที่วัดเมืองหนองสิมคำป่าหมากหน่อบนเกาะทะเลสาบโดยมีพ่อหนานเสาแม่นางจันฟองเป็นผู้อุปถากในพรรษาท่านได้ป่วยเป็นไข้ป่าและทางเดินอาหารได้ลาพรรษามารักษาที่ตึกสงโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ออกพรรษาแล้วไปกราบพระธาตุชเวดากองจากนั้นกลับมาเมืองพงได้มาสร้างวิหารสร้างพระเจ้านอนเข้าพรรษาที่8วัดพระนอนเมืองพงปัจจุบันชื่อวัดจอมสีดับเพมุงเมืองออกพรรษาแล้วได้ทำบุญฉลองวัดวิหารพระเจ้านอนเสร็จแล้วได้รับนิมนต์โดยคุณแม่ชรัตคุณหญิงกนิษฐาสายวงได้นิมนต์ไปประเทศเนปาลเที่ยวภูเขาหิมาลัยนำพระพุทธรูปไปถวายพรรษาที่9ได้กลับมาจำอยู่ที่วัดพระนอนเมืองพงอีกและได้เดินทางไปมาที่พระธาตุดอนเรืองท่านมีความผูกพันกับพระธาตุดอนเรืองที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีมานานนับตั้งแต่อายุ 12-13 ปีที่ได้เข้ามาทำกุศลสร้างบารมีในเมืองพงเคยเดินเท้าเปล่ามากราบพักถือศีลภาวนาที่นี่ตลอดก่อนจะมาพระธาตุดอนเรืองซึ่งไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อแค่ได้นิมิตฝันเห็นเจดีย์น้อยตั้งอยู่บนเขาเตี้ยๆใกล้แม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่งได้มากราบแล้วมีความสุขที่สุดฝันว่าเราได้ไปอยู่ที่นั่นไม่นานนักจึงได้มากราบจริงๆเหมือนในนิมิตทุกอย่างจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2528ท่านจึงบอกศรัทธาญาติโยมว่าจะสร้างพระวิหารครอบพระธาตุดอนเรืองเมื่อลุถึงวันเดือน8ขึ้น15ค่ำวันพุธเป็นวันวิสาขบูชาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระวิหารอีกทั้งได้ไปศรีลังกาพร้อมหลวงปู่ครูบาธรรมชัยในพรรษาที่9นี้ท่านอาพาธเป็นไข้มาลาเรียอีกได้รักษากินยาและทำสมาธิรักษาด้วยจึงหายดีออกพรรษาแล้วได้ไปแสวงบุญที่เมืองจีนปักกิ่งจาริกธุดงณประเทศเนปาลในพรรษาที่10พระครูบามีความตั้งใจอย่างยิ่งจะไปจำพรรษาที่ประเทศเนปาลเชิงเขาหิมาลัยโยมมณีรัตน์โยมพี่เม้งหรือวินัยได้นิมนต์หลวงปู่โง่นโสรโยไปส่งท่านด้วยได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดอนันทกุติวิหารกาดมันดุโดยคุณธรรมมาอารีราชได้ไปฝากให้ท่านได้พบหลวงปู่เทพโลกอุดรที่เนปาลโดยพระครูบานับถือหลวงปู่โลกเทพอุดรเป็นอาจารย์ใหญ่ได้พบที่ข้างกำแพงพระราชวังเก่าหนุมานโดก้ากากมันดุเป็นวังเก่าของกษัตริย์เนปาลเล่ากันว่ามีรางน้ำเป็นหินและมีอักขระศักดิ์สิทธิ์ใครอ่านจบจะมีน้ำทิพย์ไหลออกมาขณะที่พระครูบากำลังอ่านอักขระอยู่นั้นปรากฏว่ามีพระเหมือนโยคีกระโดดออกข้างกำแพงวิ่งมาหาท่านมีผ้าโพกหัวเกล้าผมหนวดเครายาวรุงรังวิ่งมาจับมือหลวงปู่ดูในตาใสวาววับดังแก้วมรกตจึงขอถ่ายรูปไว้เอาเงินถวายให้ก็ไม่รับลักษณะไม่เหมือนโยคีทั่วไปจากนั้นก็มีหมู่นกพิราบหมู่ใหญ่ บินวนเวียนมาตรงหน้าหลวงปู่เทพโลกอุดรไม่นานนักท่านก็หายไปพร้อมกับหมู่นกพิราบจะพูดมากไปก็กลัวเกินความจริงอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวให้เชื่อผลบุญกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศสอนทุกคนกลับกันหมดเหลือแต่ท่านองค์เดียวได้พำนักอยู่กับพระชาวเนปาลมีหลวงพ่ออมฤตานันทะเป็นเจ้าอาวาสวัดอนันทกุฏิวิหารมีหลวงพ่อมหากุมารกัสสปะและหลวงพ่อมหานามะมีพระพม่าองค์หนึ่งชื่ออินทสาระสามเณรอินเดียชื่อพุทธวังสะและท่านไมตรีอยู่ด้วยกันพระครูบาเจ้าบุญชุ่มอยู่ในห้ององค์เดียวถือศีลภาวนาไม่ทานข้าวทานแต่ผลไม้มันอาลูหรือมันฝรั่งแตงกวาและกล้วยหอมเป็นอาหารในพรรษานี้พระครูบามีความสุขกับธรรมชาติที่สุดตอนเย็นสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมแล้วก็เข้าห้องนั่งภาวนาสมาธิต่อบางทีถึงสว่างก็มีสว่างมาแล้วท่านก็มาทำสมาธิต่อเสร็จแล้วสวดมนต์กราบพระธาตุเจดีย์แล้วกวาดทำความสะอาดลานเจดีย์กุฏิวิหารศาลาหอฉันทำความสะอาดองค์เดียวถ้าวันไหนมันอาลูหมดก็ลงไปซื้อในตลาดบางวันอากาศดีเสร็จภารกิจท่านก็ขึ้นไปกราบเจดีย์สวยัมภูองค์ใหญ่ตั้งบนยอดเขาท่านก็ซื้อถั่วลิสงเลี้ยงลิงบางทีก็เอากล้วยเข้าสารเลี้ยงลิงที่นี่ตัวใหญ่หางยาวมีหลายพันตัวไม่กลัวคนท่านได้พำนักภาวนาที่นี่ได้อารมณ์กรรมฐานดีสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งออกพรรษาโยมหมอกรวยศรีและแม่ออกสุนิสาด็อกเตอร์อุดมแม่วิภาวันและโยมหมอยันยงแม่หมอพิราก็ได้มาเยี่ยมจาริกธุดงเข้าป่าหิมพานต์ด้วยอุปนิสัยของพระครูบาที่รักธรรมชาติชอบอยู่รูปเดียวปลีกวิเวกเมื่อเสร็จภารกิจต่างๆท่านจึงดำริว่าเราควรออกธุดงเข้าสู่ป่าหิมพานต์ตามรอยพระเวสสันดรออกพรรษาแล้วท่านได้อำลาเจ้าอาวาสจะเดินทางเข้าป่าหิมพานต์โดยมีโยมพี่ด็อกเตอร์อุดมใจดีได้มานำทางไปส่งที่เมืองโปกคราแปลว่าโปกกะครณีอยู่เชิงเขาหิมพานต์ตรงยอดเขาหางปลาชาวเนปาลเรียกว่ามาชาปูชะเรและยอดเขาอานาปูรณะซึ่งเป็นหลังคาโลกสูงที่สุดเป็นบริวารของภูเขาพระสุเมรุราชได้มาถึงเมืองโปกคราตอนเย็นพักอยู่ที่วัดแม่ชีสามคืนแล้วจึงเดินทางด้วยเท้าเปล่าต่อไปในป่าท่านเดินทางเข้าป่ามีพระหลวงปู่แก่องค์หนึ่งชื่อสุภัทรภิกขุนำทางและชาวบ้านเนปาลอีกคนหนึ่งชื่อว่าโอปกาศและมีผู้ชายหนุ่มเนปาลอีกสองคนเดินนำทางช่วยกันแบกกรดและบาตรให้เดินทางเข้าป่าผ่านแม่น้ำเย็นใสผ่านหมู่บ้านเล็กๆเดินไปพักฉันเพลกลางทางที่บ้านหลังเล็กของชาวเนปาลผู้ใจดีแล้วเดินทางต่อไปถึงที่วัดน้อยของท่านสุภัทระตั้งอยู่เชิงเขาในเวลาเย็นพวกที่ส่งมาก็ลากลับเหลือแต่พระครูบาอยู่กับท่านหลวงปู่สุภัทระท่านก็เข้ากุฏิหลังน้อยที่ท่านอยู่มีอีกห้องเป็นที่เก็บฟืนหลังจากไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุปถากพระพุทธเจ้าด้วยการต้มน้ำร้อนถวายพอรุ่งเช้าท่านก็นำพาไปบิณฑบาตได้ข้าวมาฉันเล็กน้อยพออิ่มไปวันๆพระครูบาอยู่ที่นั่นสามคืนจึงบอกหลวงปู่สุภัทระว่าข้าพเจ้าต้องการเดินทางเข้าป่าองค์เดียวจะไปอยู่ตามเงื้อผาและถ้ำภาวนาองค์เดียวหลวงปู่สุภัทระบอกว่าลำบากหิมะก็ตกเส้นทางก็ไม่รู้จักอีกทั้งสัตว์ป่าเสือแรดงูร้ายก็มีมากอย่าไปเลยท่านห้ามไว้เกรงว่าจะเป็นอันตรายแต่พระครูบาก็บอกว่า ข้าพเจ้าพร้อมจะสละชีวิตแล้วไม่กลัวตายขอไปจนได้รุ่งเช้าท่านก็พาไปส่งทางบ้านราจกไปพักฉันข้าวบ้านคนแก่หลังหนึ่งถือศาสนาพุทธรักษาศีล5แล้วก็เดินทางไปส่งกลางทุ่งนาชี้ทางให้ไปองค์เดียวเดินขึ้นเขาหิมาลัยรูปเดียวท่านได้แบกกรดบาทอัฐบริขารองค์เดียวเดินทางเข้าป่าไม้หิมพานต์ด้วยความปีติยินดีท่านก็บอกเทวดารักษาป่าไม้หิมพานต์ให้นำทางรักษาท่านด้วยโดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อปฏิบัติสมณธรรมพรหมจรรย์สร้างโพธิสัตว์บารมีหวังได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้โปรดสัตว์โลกได้ข้ามจากวัฏฏสงสารให้ถึงพระนิพพานท่านได้เดินขึ้นเขาลงห้วยบางทีก็มีทางลอดไปเป็นอุโมงค์บางทีก็ข้ามแม่น้ำคงคาไปตามทางชาวป่าชาวเขาเนปาลเดินไปลัดไม้ไปบางทีก็ปีนขึ้นหน้าผาสูงชันมากบางทีก็ห้อยโหนเชือกเครือเขาข้ามแม่น้ำเส้นทางลำบากบางทีก็ไม่มีหนทางลัดตามป่าแม่น้ำไปตามทางเดินท่านได้เห็นสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นต้นว่าไก่ป่าร้องขานขันนกยูงและหงส์ป่าได้เห็นลิงและกระต่ายได้ยินเสียงนกร้องก้องถามกันได้เห็นกระรอกไต่ตามเครือไม้ได้ยินเสียงกวางเก้งร้องในป่าได้ยินเสียงเสือร้องทั้งกลางวันและกลางคืนเสือในป่าหิมพานต์ตัวใหญ่ไปทางไหนเจอแต่รอยเสือใหญ่รอยเท้าเท่าถ้วยชามท่านก็ไม่หวาดหวั่นเกรงกลัวเดินองค์เดียวเข้าป่าด้วยปณิธานอันสูงสุดเชื่อบุญกุศลยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายดังชีวิตเราสัตว์ร้ายก็ไม่เข้ามาทำร้ายท่านด้วยอำนาจแผ่เมตตาจิตของท่านถึงแม้ว่างูเขียวงูลายตัวน้อยตัวใหญ่มาขวางทางเดินท่านน้อมจิตแผ่เมตตาพวกเขาก็หลีกทางให้ทุกครั้งท่านเดินจากหมู่บ้านราจกเป็นหมู่บ้านใหญ่หน่อยแล้วเดินเข้าไปในป่าผ่านบ้านของชาวเขาเนปาล2-3 หลังแล้วเดินไปอีกวันหนึ่งก็ไปถึงหมู่บ้านเล็ก4-5 หลังชื่อว่าบ้านมะลาวดีพอไปถึงก็มืดค่ำพอดีได้เดินสำรวจดูก็เห็นบ้านชาวเขาเล็กๆตั้งอยู่เชิงเขาเห็นไฟริบหรี่จึงเดินเข้าไปพอดีหิมะหมอกก็ตกจึงขอพักข้างบ้านเขาพักกันอยู่3 คนแม่ลูกชีวิตช่างน่าสังเวชสงสารที่นอนก็เอาฟางมากองแล้วนอนผิงไฟกัน2-3 คนแม่ลูกท่านให้ของกินน้ำตาลยาแก้ไข้เล็กๆน้อยๆเอาแบ่งให้เขาก็ดีใจใหญ่เช้าตรู่เขาก็ใจดีหุงข้าวใส่เนยเอามาถวายให้ฉันเสร็จก็เดินทางเข้าป่าพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งใจดีมาขอนำทางไปส่งเงื้อมผาโควางโกโอรานหรือโคมุกเป็นต้นแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีนั้นการสื่อสารก็พูดภาษาเนปาลได้บ้างเล็กน้อยพอรู้เรื่องกันเขาก็ใจดีไปส่งถึงเงื้อมถ้ำท่านก็ให้หมวกของกินหยูกยาเล็กๆน้อยๆเขาก็กลับบ้านลงเขาไปพระครูบาได้ไปอยู่ในป่าองค์เดียวภาวนาทำสมาธิแผ่เมตตาอยู่ที่นั่นได้4 คืนก็เดินทางต่อมุ่งหน้าเข้าป่าลึกไปอีกวันหนึ่งไม่มีบ้านคนสักหลังทางไปก็ลำบากกว่าเก่าได้ห้อยโหนกิ่งไม้ขึ้นหน้าผาชันสาวเครือเชือกบางทีก็หลุดตกกลิ้งไปทั้งคนทั้งบาทอัฐบริขารกรดกลิ้งตกไปเป็น30 วาตั้งสติใหม่ยืนขึ้นจนได้แต่ก็โชคดีไม่เจ็บที่ไหนนึกดูก็น่าสังเวชชีวิตว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆโอ้หนอเราได้มาป่าหิมพานต์องค์เดียวเหมือนฝันท่านเดินต่อไปก็เจอรอยหมูป่าและรอยเสือเดินนำหน้าไปใหม่ๆท่านก็ไม่กลัวแข็งใจเดินต่อไปอีกวันหนึ่ง ไปเจอทางดีหน่อยตรงที่นี่แหละท่านสันนิษฐานว่าเป็นภูเขาวงกตอันพราหมณ์ชูชกไปหลงเพราะว่าเห็นเขาสลับซับซ้อนกันถึงเดินไปก็หลงทางแน่ๆไม่รู้ว่าจะไปทะลุเมืองไหนจะทะลุเมืองทิเบตหรือเนปาลก็ไม่รู้เพราะตรงข้ามเขาไปเป็นเขตประเทศทิเบตแล้วท่านได้พักผ่อนภาวนาอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำคงคาข้างบนเขามีน้ำตกใหญ่สูงเป็น10กิโลเมตรมีแม่น้ำไหลผ่านที่นั่นหลายสายเป็นทุ่งหญ้ากว้างพวกสัตว์ป่ากวางเก้งลงเล่นกินน้ำได้ยินเสียงนกยูงทองร้องขานขันไก่ป่านกนานาชนิดต้นไม้ที่นี่แปลกลำต้นใหญ่สูงและดูงามเหมือนคนปลูกไว้ตั้งต้นเป็นกลุ่มๆมีดอกสีกลิ่นหอมต่างๆนานาและผักกาดป่างามเหมือนคนเราปลูกออกตามทุ่งหญ้าท่านอยู่กลางเกาะที่นั่นได้7คืน7วันครบแล้วเดินสำรวจดูพื้นที่ภูมิประเทศที่นั่นน่าอยู่ปฏิบัติธรรมจริงๆสงบราบรื่นเย็นด้วยต้นไม้ดอกนานาชนิดเดินไปเห็นแม่น้ำบางสายมีสีเหลืองเหมือนทองทรายในน้ำก็เหลืองเหมือนทองบางแม่น้ำก็สีเขียวทรายก็สีเขียวเหมือนมรกตบางแม่น้ำสีแดงบางแม่น้ำสีขาวขุ่นทรายก็ขาวเหมือนเงินเป็นรมณียสถานวิเศษมากนักเกิดมาไม่เคยเห็นทั้งแม่น้ำห่างกัน10ถึง12วาสีก็ไม่เหมือนกันเป็นที่น่าแปลกประหลาดนักท่านเดินสำรวจไปองค์เดียวที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเห็นฐานกุฏิศาลาทับซ้อนกันเหมือนคนทำไว้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาสมของพระยาเวสสันดรเพราะที่ใกล้ๆมีหนองน้ำโบกครณีท่านเห็นเป็นแท่งงามมากถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นอาสมฤาษีชีป่าผู้มีบุญมาสร้างไว้ท่านเดินไปอีกหวังจะข้ามแม่น้ำคงคาแต่ข้ามไม่ได้น้ำเชี่ยวเป็นเหวและหน้าผาชันขึ้นไม่ได้ครั้งแรกคิดในใจว่าจะไม่กลับเมืองคนแล้วอยากอยู่ในป่าหิมพานต์ที่นี่ช่างเป็นสถานที่ปราศจากความวุ่นวายมีแต่ความเงียบสงบได้เข้าใจชัดว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้พุทธบริษัทที่ต้องการบรรลุคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปควรปลีกวิเวกทางกายเว้นจากหมู่คณะเพื่อให้เกิดจิตวิเวกเป็นการมองเข้ามาที่จิตตนเองเท่านั้นก็จักรู้กายเห็นจิตบรรลุธรรมนั่นเองได้เดินกลับมาพักกลางเกาะได้พบเห็นรอยเสือเอากวางมากัดกินที่นั่นประมาณ 9-10 วันเห็นกระดูกกระจัดกระจายท่านได้ไปยืนปลงกรรมฐานเอากระดูกเป็นอารมณ์แล้วแผ่เมตตากลับมาที่พักเดินภาวนาเดินจงกรมไปมาก็เห็นนิมิตว่าคุณแม่แสงล่าร้องไห้ตามหาท่านเห็นตั้ง 2-3 ครั้งทำให้คิดถึงอะไรหาแม่แล้วเสียงแว่วบอกมาว่าให้กลับไปเลี้ยงดูแลแม่ก่อนวันข้างหน้าค่อยกลับมาใหม่ท่านนอนที่นั่นอีกคืนหนึ่งจึงได้เดินกลับออกมาจากป่าท่านสั่งอำลาป่าหิมพานต์อย่างเสียดายที่สุดถ้ามีบุญจะกลับมาอีกแล้วเดินออกป่ามาขากลับออกป่าดูเร็วมากเหมือนเทวดามาย่นทางให้เดินไม่ถึงวันก็ถึงบ้านชาวเขาเนปาลพักค้างคืนแล้วก็กลับขึ้นเขาไปที่เงื้อมผาอีกครั้งที่สองอยู่ที่นั่นประมาณ9วันภาวนาทานผักกาดป่าบางทีเด็กชาวเขาก็ขุดหัวมันเผาให้กินพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสือร้องบางคืนมาใกล้ดมกรดท่านได้ยินเสียงคอมันดังครอกแครก านก็อดทนไม่กลัวครั้งแรกท่านก็ตกใจบ้างตั้งสติได้ก็นึกว่าเราสละชีวิตแล้วจะกลัวอะไรมันอยู่ดูสักพักก็กระโดดไปทางอื่นท่านอยู่ครบ9วันก็เดินทางลงมาพักบ้านหลังเก่าอีกคืนหนึ่งก็กลับมาตามลำน้ำคงคาเจอบ้านสองสามหลังท่านก็เอาเสียมขุดมันให้เขารองเท้าถุงเท้าก็ให้เขาเข็มไหมมีดโกนหยุกยาก็เอาให้ตามทางมาตลอดจนในที่สุดก็แจกไม้แค่หูไปจนหมดเดินทางมาถึงบ้านราจกที่เดิมบ้านคนแก่ชาวเนปาลได้เข้าไปพักค้างคืนพอดีมีเด็กชาวบ้านทั้งหลายเห็นท่านก็มารุมถามท่านใหญ่ว่ามาจากไหนเป็นอย่างใดท่านเป็นเทวดาหรอมาองค์เดียวพอดีมีเด็กหญิงชาวเนปาลคนหนึ่งหน้าตาคล้ายคนเมืองเขาเห็นท่านตอนเข้าป่าอ้วนดีแต่เดี๋ยวนี้ผอมไปมากเขาสงสารเอาน้ำนมควายมาให้ท่านฉันแล้วก็มาพูดคุยด้วยพร้อมกับเด็กทั้งหลายราว30กว่าคนทั้งคนเท่าคนแก่วิ่งกันมาดูใหญ่บางคนถามว่าไม่อยากได้ผู้หญิงหรอบางคนก็ถามว่าท่านรูปงามอย่างเนี้ยอยากได้เป็นลูกเขยท่านก็ไม่สนใจและบอกว่าเป็นพระไม่มีลูกเมียมีหน้าที่ภาวนาอย่างเดียวคนพวกเนี้ยก็เหมือนชาวเขาบ้านเราเหมือนชาวอีก้อมูเซอร์เขาไม่รู้จักพระจักเจ้าเข้ามาใกล้จ้องมองดูแล้วก็หนีไปพวกคนเฒ่าคนแก่บางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาอยากได้ท่านเป็นหลานเขยจะจับแต่งงานกับหลานสาวคนที่เอานมควายมาให้ฉันนึกดูก็ขำขันน่าสังเวชชาวป่าชาวเขาไม่รู้อะไรเขาเตรียมอาหารเลี้ยงแขกท่านก็นั่งภาวนาอยู่นอกบ้านข้างฝาเรือนวันรุ่งขึ้นสาวชาวเขาคนนั้นก็แต่งตัวตามประเพณีชาวเขาเนปาลมาท่านก็ไม่สนใจได้เวลาเขาก็เรียกท่านเข้าไปในบ้านแล้วให้หลานสาวเขาทำอาหารให้ใส่บาตรเมื่อฉันเสร็จก็ออกมาล้างบาตรเก็บกรดบริขารแล้วก็แอบกระโดดหนีออกจากบ้านหลังนั้นโดยปลอดภัยโดยอธิษฐานจิตว่าถ้าหากต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จริงแล้วขออย่าให้ใครเห็นเราอย่าสนใจเรารีบออกจากหมู่บ้านว่าแล้วก็เดินออกไปไม่มีใครเห็นและสนใจเราแม้แต่เด็กตักน้ำข้างทางก็ไม่เห็นเราหมู่บ้านราจกเนี่ยเหมือนบ้านยักษ์เพราะเห็นเขาฆ่าควายสดๆเอาขันไปรองเลือดมาดื่มกินสดๆทั้งหญิงและชายเห็นแล้วน่ากลัวผู้หญิงแก่คนหนึ่งถือขันเต็มไปด้วยเลือดแล้วมาดูเราแลบลิ้นใส่ดูแล้วเหมือนผีกระสือคงหิวอยากกินไม่น่าเชื่อว่ามีอย่างนี้ขณะที่เดินกลับมาที่อาสมบนวัดเล็กๆของหลวงปู่สุภัทระแต่ไม่เจอจึงถามดูชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็รู้ว่าท่านไปรับเสด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้เสด็จมาเนปาลจึงได้บอกแก่ชาวบ้านเนปาลผู้ชายกลางคนเจ้าของบ้านว่าอยากอยู่ตามป่าตามเขาเขาก็นำไปส่งในป่าขึ้นเขาไปไกลลึกเจอแต่รอยเสือขี้ตลอดทางแล้วก็บอกเขากลับบ้านก่อนเพราะจะค่ำแล้วเขาจึงกลับไปโดยได้ให้กระติกน้ำและของเล็กๆน้อยๆมอบให้เขาเป็นการตอบแทนแล้วเดินเข้าป่าองค์เดียวไปเจอคนแบกฟืนบอกว่าให้ท่านกลับเพราะมืดค่ำเสือชอบมาเที่ยวหาล่าเหยื่อแต่ท่านได้เดินย้อนมาทางเดิมเห็นกระต๊อบชาวเขาสองหลังจึงเข้าไปทักทายถามดูเขาก็บอกว่าข้างล่างเนี่ยมีบ้านกระต๊อบร้างอยู่หลังหนึ่งเขาจึงพาเข้าไปดูและชอบมากมีประตูปิดเปิดตรงช่องหน้าต่างมีรูปลายดอกไม้แกะสลักแบบบ้านเนปาล หลังคามุงหญ้าคามี2ชั้นชั้นบนคงไว้เก็บของและปรุงอาหารเพราะชาวเนปาลชอบทำห้องครัวปรุงอาหารบนหลังคาแปลกดีท่านได้เข้าไปสำรวจดูที่อยู่ก็สบายดีฝาเรือนก่อด้วยหินโบกด้วยดินเหนียวแบบเนปาลได้เข้าไปแผ่เมตตาหยาดน้ำแล้วไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิแล้วออกมาเดินจงกรมมองดูยอดภูเขาหิมาลัยเห็นชัดเจนตอนเย็นดูเหมือนแท่งเงินเป็นฉากงามที่สุดค่ำแล้วท่านก็พักจำวัดพอรุ่งเช้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาหยาดน้ำแล้วก็เดินจงกรมเสร็จแล้วก็มาก่อไฟต้มข้าวใส่เกลือพริกเม็ดถั่วเหลืองที่ชาวเนปาลเขาเอาถวายบางคนก็เอาผักกาดเอาฟักทองมาให้เขาสงสารท่านทั้งที่เป็นชาวฮินดูยังรักเมตตาท่านเพราะอาศัยบารมีธรรมเมตตาแห่งสมเด็จพ่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและยึดมั่นในศีลสัจจะบารมีไปที่ไหนแห่งหนใดก็ไม่อดตายท่านได้จำศีลภาวนาที่นี่ได้15วันพอดีวันหนึ่งตอนกลางวันมีเด็กหญิงชาวเขามาเก็บฟืนและผักกาดที่อยู่ใกล้ๆท่านและมาขับร้องเพลงภาษาเนปาลท่านห้ามแต่เขาไม่ฟังจึงแกล้งเอาก้อนหินขว้างไปทางอื่นเขาก็หนีไปตอนกลางคืนไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตลอดจนรุ่งแจ้งมีความสุขปีติที่สุดจนน้ำตาไหลตอนใกล้แจ้งท่านนิมิตเห็นพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้มาโปรดท่านเหาะลงจากยอดภูเขาหิมาลัยมายกพระหัตถ์โปรดเมตตาท่านพระครูบาทุกๆพระองค์แล้วก็หายไปหมายเหตุผู้อ่านขออธิบายเสริมนะครับกลัวว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจผิดนะครับที่ครูบาท่านไล่ผู้หญิงไปโดยการขว้างหินไม่ใช่เพราะท่านไม่เมตตานะครับแต่ธรรมเนียมของพระผู้ปฏิบัติดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องห่างไกลจากผู้หญิงนะครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดเรื่องเสียหายอย่างที่เราเห็นในสังคมทั่วไปแบบทุกวันนี้ได้ชดใช้วิบากกรรมในอดีตชาติคืนต่อมาได้นั่งภาวนาตลอดแจ้งอีกตอนใกล้รุ่งนิมิตว่าชาติก่อนได้เกิดเป็นเจ้าเมืองเนปาลมีลูกมีเมียที่นี่เคยบังคับทุบตีชาวบ้านให้ทำถนนสร้างปราสาทใครไม่ทำก็จับขังด้วยผลกรรมนี้มาตามสนองท่านจึงรู้ว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะโดนเขาทุบตีมัดลากลงเขาเอาท่านไปขังคุกแน่นอนท่านสังเวชในกรรมเก่าของตนทำให้น้ำตาไหลอาบหน้าแต่ก็อดทนภาวนาปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรุ่งแจ้งวันนั้นท่านสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมแล้วก็ไม่หุงข้าวทานมานั่งอยู่กลางแจ้งภาวนาพิจารณาธรรมความเกิดความดับของสังขารมีสมาธิตั้งมั่นทั้งวันรอดูว่าจะมีใครมาจับบ้างวันนั้นเป็นวันชะตาขาดจริงๆลูกประคำก็ขาดวันนั้นเล็บมือออกดอกก็สุดวันนั้นไฟจุดใต้ก็หมดวันนั้นตอนเย็นท่านเดินจงกรมแล้วจนพลบค่ำไม่มีไฟจุดบูชาพระมองเห็นไฟริบหรี่ของกระต๊อบน้อยแห่งชาวบ้านข้างล่างภูเขาท่านจึงลงไปเพื่อขอจุดไฟตอนลงไปไม่เห็นมีใครในกระต๊อบก็เห็นแต่ก่อกองไฟไว้คนไม่มีจึงเข้าไปจุดไฟก็บอกว่าขอไฟหน่อยแล้วก็เข้าไปจุดพอออกมาเห็นผู้ชายชะกันประมาณ20คนเข้ามารัดท่านแล้วทุบตีต่อยล้มไปตอนนั้นก็เป็นไข้ด้วยบอกเขาว่าทำไมจึงตีอาตมาอาตมาขอกลับบนเขาก่อนบาดผ้ากรดอยู่บนเขา ขาก็ไม่ยอมได้แต่ถือกาน้ำหยาดศักดิ์สิทธิ์อันเดียวไม่ยอมปล่อยมาคิดดูก็รู้ว่ากรรมจริงๆที่มีนิมิตเห็นกลางคืนนั้นตรงเหมือนกันทุกอย่างเขาก็ซ้อมตีต่อยแล้วก็เอาเชือกมาผูกมัดไขว้หลังแล้วก็ลากลงเขาไปเท้าก็ถีบด้วยต้องอดทนที่สุดไม่โกรธไม่แค้นนึกในใจว่าขอสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าคงจะตายคราวนี้แน่ๆจึงทำกรรมฐานเดินภาวนาไปด้วยเขาลากตีต่อยเจ็บไปทั่วร่างกายช้ำหมดไปทั้งตัวแล้วพาท่านลงไปเทวาลัยที่บวงสรวงบูชายันเจ้าแม่กาลีในใจคิดว่าเขาจะเชือดคอที่นี่เป็นแน่ครั้งแรกเขาจะฆ่าแล้วแต่พอดีมีคนหนึ่งห้ามไว้ให้เอาไปขังไว้ก่อนเขาจึงมัดจูงท่านมาที่บ้านมีคุกขังข้างในเป็นขี้ควายหมดเขาก็ไม่สงสารทุบตีแล้วก็ผลักหลังเข้าคุกเชือกผูกไขว้หลังก็ไม่แก้ออกท่านล้มเอาหน้ามุดเข้าขี้ควายเหมือนตายทั้งเป็นแต่ก็ตั้งสติได้พยายามลุกขึ้นลำบากมากเพราะมือก็ถูกมัดจนแน่นเลือดก็ไหลท่านพยายามลุกได้แต่เขาก็ล็อกกุญแจสองชั้นฝาเป็นหินหลังคาก็มุงหินประตูไม้กระดานหนามากท่านจึงไหว้พระสวดมนต์ไหว้ระลึกคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสวดธรรมจักรทุกบทในบทสุดท้ายท่านคิดถึงคุณแม่คุณพ่อแล้วสวดคาถาไหว้แม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์และอธิษฐานว่าถ้าไม่ถึงเวลาจะตายยังจะได้โปรดสัตว์ต่อก็ขอให้เชือกที่ผูกแขนข้างหลังหลุดทันใดอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเหมือนมีคนมาแก้เชือกหลุดเป็นบ่วงไว้ทันทีท่านก็สวดคาถาพระแม่กวนอิมอีกยามนั้นพลังมหาศาลได้เกิดขึ้นจนสามารถพังประตูคุกออกแตกเป็นเสียงๆประตูพังยับเยินบานพับหลุดออกหมดตกลงไปข้างล่างคนถือปืนนอนเฝ้าประตูตกใจพากันวิ่งมาดูท่านก็ล้วงเอาหนังสือเดินทางที่พระสังฆราชเนปาลท่านเขียนไว้ให้ความว่าใครได้พบปะเนนองค์นี้มีเหตุไม่สบายให้นำส่งวัดอนันทกุฏีวิหารเขาได้อ่านแล้วก็ตกใจกลัวเข้ามาขอขมาลาโทษท่านแล้วก็รีบนำส่งที่วัดเมืองโบกคราแล้วคุณโอปกาศชาวเนปาลที่รักชอบนับถือเหมือนพี่ชายท่านได้นำรถมาส่งที่กากมันดุวัดอนันทกุฎีวิหารที่ท่านจำพรรษาพระครูบาเป็นไข้บอบช้ำไปทั้งตัวได้พักรักษาตัวอยู่ในวัดเจ้าอาวาสก็ใจดีเอายามาทาให้พระเนนทุกองค์สงสารและเห็นใจท่านมากคืนวันหนึ่งตอนตีสองท่านได้ยินเสียงคนร้องไห้ตีกลองเป่าหอยสังเมื่อได้เดินจงกรมแล้วก็ลงไปดูตามเสียงก็เห็นเขากำลังเผาศพกันที่ใกล้วัดจึงเข้าไปช่วยเก็บฟืนเผาศพเพราะเป็นลามะหรือพระทิเบตมรณภาพเสร็จแล้วมาขอผิงไฟด้วยแต่พวกขี้เมาไม่พอใจก็เข้ามาตีต่อยปากแตกเลือดไหลช่างเป็นคราวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆท่านล้มนอนหงายเขาจะกระทืบซ้ำอีกพอดีท่านหลวงพ่อมหานามะได้ยินเสียงลงไปห้ามแล้วนำกลับมาวัดพระครูบาเป็นไข้สุดลงเรื่อยๆจนเจ้าอาวาสว่าหากจะตายจริงก็จะเผาเอากระดูกเก็บไว้ให้ญาติแต่มาคิดได้จึงโทรกลับมาเมืองไทยบอกพ่อประดิษฐ์และหลวงปู่โง่นให้ไปรับกลับพร้อมคุณมนัสทั้งสามคนจึงได้บินจากเมืองไทยไปรับกลับมาในตอนนั้นท่านก็ยังเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองด้วยจนเพ้อไปไม่รู้สึกตัวเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยก็ได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมเดือนเศษแล้วก็กลับมารักษาต่อที่วัดอีกแต่ไม่หายดี จึงได้ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่อีก2 เดือนจึงหายเป็นปกติพิธีอุปสมบทพอถึงเดือนวิสาขะวันที่11เดือน8ขึ้น11ค่ำโยมแม่แสงล่าและพ่อน้อยใจมาและลูกศิษย์ทุกคนก็จัดพิธีอุปสมบทให้ในวัดสวนดอกตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พัทธสีมาในโบสถ์วิหารพระเจ้าก้าวตื้อเชียงใหม่มีคนคณะศรัทธามาร่วมเต็มวัดทำให้ปลื้มปิติยินดีมากได้เข้าสู่อุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529ตรงกับเดือน8เหนือขึ้น11ค่ำเวลา9:19 นในโบสถ์วิหารพระเจ้าก้าวตื้อพระราชพรหมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์อุปัชฌาย์พระครูเวสุวรรณพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจารย์มีพระสงฆ์ร่วมหัตถบาท29องค์พระครูบาเจ้าบุญชุ่มได้ให้ศีลให้พรคุณแม่แสงล่าและศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ได้ไปเข้ากรรมภาวนาที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่7วันแล้วได้กลับไปที่เมืองพงจำพรรษาที่วัดพระเจ้านอนบ้านทุ่งในปีนี้คุณแม่แสงล่าก็มาเข้าพรรษาถือศีลด้วยท่านดีใจที่สุดได้อยู่ใกล้โยมแม่นำพาแม่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตอนอยู่ที่เนปาลนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าโยมมารดาอีกแล้วท่านได้กลับมาดูแลแม่เหมือนในนิมิตบอกทุกอย่างได้ปลูกบ้านหลังน้อยๆให้คุณแม่อยู่ที่บ้านห้วยน้ำรากได้สร้างเจดีย์พุทธรูปวิหารทุกอย่างก็ได้ลงชื่อคุณแม่แสงล่าหมดหลังจากบวชเป็นพระได้3พรรษาพ่อน้อยใจมาชัยเผือกก็ถึงแก่กรรมไปท่านและคุณแม่ก็จัดพิธีศพอย่างดีทำบุญอุทิศให้ทุกอย่างโยมแม่กลับมาอยู่บ้านหลังน้อยบ้านห้วยน้ำรากด้วยความผาสุกท่านดูแลตามใจแม่ทุกอย่างเอาใจใส่ตลอดบางครั้งก็ชวนโยมแม่มาอยู่วัดถือศีลภาวนาในพรรษาบำเพ็ญกุศลภาวนาไม่ขาดคุณแม่เป็นห่วงท่านและน้องๆทุกคนพระครูบามีน้ำใจกว้างขวางดูแลญาติพี่น้องใครมาขอให้ท่านช่วยเหลือท่านก็ให้เงินใช้จ่ายตามสมควรเวลาญาติพี่น้องมาวัดจะไม่มามือเปล่าจะเตรียมอาหารผักผลไม้มาทุกครั้งที่ขาดไม่ได้ก็คือยาหอมเป็นขวดของวัดโพกับมะนาวมาถวายท่านทุกครั้งบางทีก็ทำอาหารถวายผักกาดจอน้ำพริกตาแดงทำถวายพระเนนคุณโยมแม่ใจบุญที่สุดเป็นห่วงท่านมากในปีพุทธศักราช2535ท่านได้พาโยมแม่ไปกราบสังเวชนียสถานที่อินเดียท่านดีใจที่สุดในชีวิตได้ตอบแทนบุญคุณแม่ท่านจนสุดยอดได้พาไปกราบสถานที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ประถมเทศนาและที่ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าท่านเป็นอุตตมบุตรผู้โปรดพระแม่มารดาโดยแท้และปกติตลอดเวลาช่วงเข้าพรรษาท่านจะไปบำเพ็ญศีลภาวนาณพุทธสถานสำคัญหลายแห่งได้สัมผัสธรรมนิมิตมากมายระหว่างที่เป็นสามเณรและพระสงฆ์จึงขอลำดับการจำพรรษาและพุทธศาสนสถานที่ท่านได้สร้างไว้มากมายดังต่อไปนี้ลำดับการจำพรรษาตอนเป็นสามเณรบุญชุ่มทาแกงปีพุทธศักราช2519พรรษาที่1และ2จำที่วัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์อำเภอเชียงแสนพรรษาที่3จำที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนพรรษาที่4จำที่วัดทุ่งหลวงเชียงใหม่พรรษาที่5-6จำที่วัดจอมแจ้งเชียงใหม่พรรษาที่7จำที่วัดเมืองหนอมป่าหมากหนอเชียงรายพรรษาที่8-9จำที่วัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพม่าพรรษาที่10จำที่วัดอนันทกุฎีวิหารประเทศเนปาล รวมปีที่บรรพชาเป็นสามเณรทั้งหมด10พรรษาผลงานศาสนสถานต่างๆปีพุทธศักราช2519ได้สร้างพระวิหารวัดบ้านได้และกุฏิสงฆ์หนึ่งหลัง2521ได้สร้างพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลได้สร้างพระธาตุงามเมืองท้าววังนั่งประเทศพม่า2522ได้สร้างพระธาตุดอยดอกคำพระธาตุจอมยองพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโปร่งและดอยเวียงว่าประเทศพม่า2523ได้สร้างศาลาและแท่นแก้วพระธาตุจอมพงประเทศพม่า2524ได้สร้างพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพงประเทศพม่า2525ได้สร้างพระธาตุวัดพระเจ้าล้านทองเชียงใหม่2526ได้สร้างศาลา9ห้องและกุฏิสงฆ์วัดพระนอนวัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงพม่า2527ได้สร้างวิหารพระเจ้านอนพม่าและสร้างแท่นแก้ววัดแม่คำบัวแท่นแก้วพระเจ้านอนวัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพม่า2528ได้สร้างพระวิหารพระธาตุดอนเรืองพม่าและสร้างแท่นแก้ววัดป่ากวาวตำบลห้วยไคร้2529ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณประเทศเนปาลในครั้งนี้ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงปู่โง่นโสระโยจังหวัดพิจิตรไปส่งที่สนามบินลำดับการจำพรรษาหลังการอุปสมบทปีพุทธศักราช2529พรรษาที่1จำที่วัดพระธาตุจอมสีดับเพมุงเมืองพม่าพรรษาที่2ถึง4จำที่วัดพระธาตุดอนเรืองประเทศพม่าพรรษาที่5จำหน้าสวนพุทธอุทยานใกล้พระธาตุดอนเรืองพรรษาที่6จำหน้าห้วยดอนเรืองพรรษาที่7จำหน้าดอยป่าไม้เป่าพรรษาที่8ถึง10จำหน้าถ้ำห้วยรังบ้านมูเซอร์จากูพรรษาที่11ถึง12จำหน้าถ้ำพระพุทธบาทผาข้างระหว่างเมืองแฮะและเมืองขันเขตว้าแดงพรรษาที่13จำหน้าถ้ำผาจุติงประเทศภูฐานพรรษาที่14จำหน้าถ้ำพระพุทธบาทผาข้างพรรษาที่15ถึง16จำหน้าถ้ำน้ำตกเมืองแสนหวีชายแดนพม่ากับประเทศจีนพรรษาที่17จำหน้าถ้ำผาจุติงประเทศภูฐานพรรษาที่18ถึง19จำนักกองร้อยทหารตระเวนชายแดนเมืองปูนาคาพรรษาที่20จำนักถ้ำผาแดงจังหวัดเชียงใหม่พระพุทธรูปและศาสนสถานที่ได้สร้างไว้ปีพุทธศักราช2529สร้างกุฏิสงฆ์ญาณสังวโรอนุสรณ์วัดพระธาตุดอนเรืองพม่า2530สร้างศาลา9ห้องพระธาตุดอนเรือง2531สร้างพระวิหารวัดป่าสาและกุฏิสงฆ์ห้อยน้ำรุก2532สร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอนเรืองสร้างแท่นแก้ววัดบ้านป่าคาประเทศพม่า2533สร้างพระวิหารวัดบ้านโปร่งสร้างปราสาท9ชั้นที่พักสงฆ์พระธาตุดอนเรืองพม่า2534สร้างวิหารวัดบ้านทุ่งและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าคาพม่า2535สร้างศาลาใหญ่วัดพระธาตุดอนเรืองและสร้างพระธาตุจอมหลวยปูตับสร้างวิหารพระเจ้าอินสารวัดพระธาตุดอนเรืองพม่าและสร้างพระธาตุถ้ำผาเรืองอำเภอแม่สาย2536สร้างพระธาตุดอยตุงคำและพระธาตุงำเมืองป่าคาเป็นครั้งที่2 2537สร้างพระธาตุวัดเชียงเจิงเมืองแจ่12ปันนาและแท่นแก้ววิหารวัดบ้านจ้องอำเภอแม่สายสร้างพระธาตุจอมสิงห์พม่าสร้างแท่นแก้ววัดป่าคาแม่เงินอำเภอเชียงแสนพระธาตุจอมคำจอมแก้วบ้านป่ากุ๊กและวิหารวัดบ้านนาวัดหัวครัวสร้างบวชยอดปราสาทกลางน้ำวัดบ้านทุ่งและสร้างวิหารวัดสามปูเมืองพงประเทศพม่า2538สร้างพระธาตุศพพงพระธาตุกำลังบ้านมูเซอร์เชียงตุงสร้างพระธาตุวังลาวพระธาตุบ้านแม่คำหนองบัวอำเภอเชียงแสนพระธาตุบ้านม่วงคำพระธาตุดอนแท่นบ้านห้วยพึ่งประเทศลาวพระธาตุซุ้มพระเจ้า112องค์ที่พระธาตุทันใจสร้างพระธาตุเจ้าองค์ปฐมพม่าและศาลาหลวงปู่ครูบาธรรมชัยอนุสรณ์วัดพระธาตุดอนเรือง 2539วางศิลาฤกษ์พระธาตุหลักคำเขตชายแดน3ประเทศ2540ก่อฐานรากพระพุทธหลักคำหลักกิโลเมตรที่240บูรณะพระธาตุจอมยองเมืองยองประเทศพม่าบูรณะพระธาตุเก่าแก่ใกล้บ้านป่าสาบูรณะอุโบสถวัดพระเจ้าทองทิพย์เชียงรากประเทศลาวโปรดลูกศิษย์เมืองลงเมืองเชียงรุ้งเมืองไฮประเทศจีน2541ก่อสร้างพระธาตุหลักคำเขตชายแดนจีนว้าแดงพม่าบูรณะวัดบ้านได้อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก่อสร้างศาลาพระเจ้าอินสารบูรณะพระธาตุดอยตุงคำบูรณะพระธาตุจอมหงจังหวัดท่าขี้เหล็กปีพุทธศักราช2542ฉลองพระธาตุหลักคำก่อสร้างศาลาพระเจ้าอินสารวัดพระธาตุดอนเรืองบูรณะวัดบ้านได้อำเภอเชียงแสนเชียงรายก่อสร้างศาลาดอยยางคำบูรณะพระธาตุจอมหงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543พระครูบาเจ้าเดินทางไปจำพรรษาณถ้ำน้ำตกเมืองแสนหวีชายแดนสหภาพพม่ากับประเทศจีน2544เดินทางไปเมืองกูดเป็นถ้ำอยู่ในหน้าผาสูงชันมากได้สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ชาวแสนหวีไว้สักการะด้วย2545เดินทางไปจำพรรษาณถ้ำผาจุติงประเทศภูฐาน2ปีสุดท้ายของการจำพรรษาในต่างแดนพระครูบาเจ้าเลือกที่จะกลับไปจำพรรษาที่ประเทศภูฐานอีก2546-47พระครูบาเจ้าเดินทางจากหมู่บ้านสุดเขตเมืองปานาคาไปจำพรรษาณสถานที่เดิมที่เคยเป็นสถานที่ราชการคือกองร้อยทหารตระเวนชายแดนซึ่งติดกับชายแดนทิเบตปัจจุบันสถานที่แห่งนี้สมเด็จอาของกษัตริย์ประเทศภูฐานได้บูรณะซ่อมแซมไว้และถวายให้เป็นที่จำพรรษาของพระครูบาเจ้าวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2548สมเด็จพระราชินีภูฐานร่วมกับพระราชวงศ์จัดงานอายุวัฒนมงคลถวายพระครูบาเจ้าเพื่อเป็นมุทิตาจิตสักการะต่อวัดปฏิบัติที่งดงามของพระครูบาเจ้าตลอดมาเมื่อออกพรรษาแล้วพระครูบาเจ้าอาพาธมีไข้อยู่ตลอดมาจึงเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2548จำพรรษาณถ้ำผาแดงบ้านล่อมจังหวัดเชียงใหม่พรรษา30ปีพุทธศักราช2548มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์แก่พระวปิยรัตนะพระนักศึกษานาคหลวงจากประเทศศรีลังกาวางศิลาฤกษ์สร้างหอประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้ววางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุณบ้านล่อมจังหวัดเชียงใหม่วางศิลาฤกษ์บนดอยแม่สงะอำเภอเชียงแสนสร้างแท่นแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในองค์พระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่ณดอยเวียงแก้วจังหวัดเชียงรายขอนอบน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8จรณะ15เป็นผู้ถึงแล้วด้วยพระนิพพานเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้ง3อย่างยิ่งเป็นผู้ประเสริฐเป็นครูผู้สั่งสอนเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ให้ข้ามจากโอคะสงสารด้วยเดชแห่งคุณพระพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ประนตนอบน้อมด้วยกายวาจาและใจอันบริสุทธิ์นี้ขอความสำเร็จมรรคผลพระนิพพานดวงตาเห็นธรรมสัจจะจงบังเกิดแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญพระครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโร5ตุลาคมปีพุทธศักราช2549ขอบคุณเพลงประกอบผลงานบรรเลงโดยตองผีเสียงอ่านหนังสือโดยโจโฉกราบขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์หากผู้อ่านออกเสียงคำแต่ละคำผิดเพี้ยนหรือไม่ถูกต้อง